جب آپ غار تشریف لے جائیں تو آپ وہاں سے بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں. اب دور یہ ہے کہ عمارات نہایت شان خاص ہیں، بڑی بڑی طویل عمارتیں ہیں، تو فلک بہت عمارتوں اور بلڈنگوں کے بن جانے کی وجہ سے اب دکھائی دینا دشوار ہے، ورنہ بیت اللہ شریف پہ نگاہ پڑتی تھی اس مقام. ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے اجداد نے بعض وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. دو تیسری وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شور سبب سے اور انسانی زندگیوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے ہٹ کر ایک سکون کا مقام منتخب کیا کہ یادیں آپ سے مشغول ہو جائیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ ایک بلند مقام ہے اور طبیعت سے ایک بلند کام لینا تھا آپ کے اور طبیعت کو ادھر متوجہ کرنا تھا، تو بلند کام کی استعداد اور بلند کام کو کرنے کی صلاحیت کو سامنے لانے کے لیے اب تعالیٰ نے آپ کے قلب میں یہ بات ڈالی کہ بعد میں پہنچ کر عبادت کریں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تخلیہ اختیار فرمایا. اور اس کے علاوہ بھی مستقل بہت سی حکمتیں اور وجوہ لکھی ہیں، ان کی تفصیلات بھی ہیں کتابوں میں. مجھے یہ بتلانا ہے یہ تنہائیاں جو تھیں اور یہ خلوتیں جو تھیں وہ در حقیقت ایک خاص مقصد کے لیے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تعالی شانہ کی طرف سے آنے والے علوم اور ادھر سے آنے والی برکات کو قبول کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائیں، اسی کی در حقیقت کی تیاری کی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبوت کے کاموں کی تین بنیادیں ہیں. ایک بنیاد اس کی ہمت ہے، دوسری بنیاد اس کی قرب خداوندی ہے، اور تیسری بنیاد اس کی ہدایت ہے. نبی کی وہ ہمت جو اس کی قوت عقل سے متعلق ہے اور وہ ہمت جو اس کی قوت عمل سے متعلق ہے جو بہت زیادہ ممتاز اور اعلیٰ ہوتی ہے. کئی سے محمد کریم صاحب عزیز صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کو حق تعالیٰ جو سہم دیتے ہیں سمجھ، نبی کو حق تعالیٰ جو علم کا عقل عطا فرماتے ہیں اور سمجھ کی قوت، نبوت کے دیے جانے سے پہلے وہ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے اور ممتاز ہوتی ہے کہ ساری امت کے انسانوں کی عقل کو جمع کر کے ترازو کے ایک پڑنے میں رکھا جائے اور دوسری طرف نبی کی وہ عقل رکھی جائے جو نبوت کے دیے جانے سے پہلے حق تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، تو وہ عقل غالب ہوگی اور ممتاز ہوگی ان تمام انسانوں کے عقل پر جو امت میں پھیلے پڑے ہیں، اور یہ نبوت دیے جانے سے پہلے عقل و شعور کا عالم ہے نبی. تو قوت عاقلہ اور فاہمہ ایسی حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور قلب کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ ادھر سے آنے والے علم کو سنبھال سکے اور اسے وہ اٹھا سکے. اگر وہ اس کا سہار نہیں کر سکتا اور کمزور ہو تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ کلام کہ جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے پہاڑوں کو بھی ریزا ریزا کر دے. مجھے یاد آتا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے درجے کے شخص ہیں. وہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا انہوں نے کہ کچھ عیسائی ہیں اور کچھ مسلمان ہیں. وہ عیسائی مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گرجا جتنے ہوتے ہیں چرچ، ان کی عمارتیں نہایت مضبوط، پتھریلی، مستحکم، بلند بالا، اور تمہاری مساجد جس میں تم عبادت کرتے ہو وہ عمارتیں ایسی ہے کہ کہیں شباب پڑا ہے، کہیں درار پڑا ہے، کہیں پھٹن کی شکل ہے، کہیں خستہ ہے اور شکستہ ہے، اور ٹوٹی پھوٹی شان کی ہے. تو ہمارے چرچ جس میں تبصرہ کرتا ہمارے دین کا ہوتا ہے، اور ہماری عبادت کا ہے جس میں ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی عمارتیں نہایت مستحکم مضبوط، آپ کی ہے شان نہیں ہے. وہ بیچارے مسلمان جس تین قسم کے تھے ان کو جواب دینا چاہتے تھے مگر جواب بن نہیں پڑتا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسے ایک مرتبہ ایک طالب سے ایک عیسائی الجھ گیا اور اس نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وہ طالب علم حاجر کر رہے تھے دلائل سے اور یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، اور اس کے سمجھ میں بات آتی رہی تھی، حلق سے اتر نہیں رہی تھی. تو ایک حلوائی تھا جو اپنی دکان پر کڑھائی لے کر کام کر رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ میں جا کر جواب دوں. تو اس نے اپنے کرائے کو چھوڑا, اس مقام پہ جا کے چڑھائی کی اور اس سے کہا کہ مودی جی تم ہٹو, میں ان کا جواب دیتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حق تعالی شانہ کب سے ہیں. کہا کہ حق تعالی شانہ ہمیشہ سے ہیں, اور کب تک رہیں گے؟ کہا ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حق تعالی کی کتنی جو ہے کتنی طویل عمر ہے, تو اولاد کتنی ہے؟ کہا کہ ایک بیٹا. وہ کون ہے؟ تو کہا وہ یسوع مسیح ہے جو آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں, اور ان میں بعض اس کے قائل ہیں کہ گناہوں کی کفارے میں قتل کر دیے گئے ہیں, سولی پہ چڑھا دیے گئے ہیں. تو وہ ایک اس نے کہا میری عمر جو ہے 60 سال کے قریب ہے کم و بیش, اور میری تقریباً 15-17 اولاد ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اولاد ہونا صفت کمال ہے اور اولاد ہونا تو سولی کی بات ہے, تو تھوڑی سی زندگی 60-70 سال کی میری تو 15-15 اولاد ہوں, اور اللہ نے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے ان کی ایک ہی اولاد ہو, یہ کچھ حلف سے نہیں اترتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب یہ جو بات کہی اس نے تو وہ عیسائی مبعوث ہوا, اور واقعہ ہی ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حلوائی نے جو جواب دیا بظاہر عامیانہ جواب ہے, مگر اس کو اگر علمی انداز میں سمجھایا جائے اور پیش کیا جائے تو نہایت حکیمانہ بات. وہ حکیمانہ بات یہ ہے کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اولاد ہونا یہ خوبی کی بات ہے یا عیب کی بات ہے؟ اولاد ہونا صفات کمال میں ہے یا صفات نفس و زوال میں ہے؟ اگر کمزوری کی بات ہے یا عیب کی بات ہے اور نفس کی بات ہے تو وہ آپ کہیں, اور اگر خوبی اور کمال کی بات ہے تو وہ کہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی نصرانی یہ نہیں کہتا کہ اولاد ہونا عیب کی بات ہے اور نفس کی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں خوبی کی بات ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس حلوائے کے کلام کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں اور جتنی صفتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں اپنے کمال کی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ناقص نہیں ہے. اللہ کا علم ہے, صفت ہے اس کی, تو وہ انتہائی کامل ہے اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. قدرت حق تعالیٰ کی صفت ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جمال حق تعالیٰ کا کہ وہ جمیل ہے تو انتہائی اعلیٰ درجے کا, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جو خوبی اور صفت خدا کی ہے وہ کمال کو پہنچی ہوئی, انتہا کو پہنچی ہوئی. تو اگر اولاد ہونا خوبی کی بات ہے تو یہ صفت بھی اپنے کمال کو ہونا چاہیے, کیوں انتہا کو پہنچی ہوئی ہونا چاہیے؟ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی اولاد ہوئی, اور وہاں کی صفت کمال حق تعالیٰ کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ ہے در حقیقت خوبی, اور اولاد ہونا یہ حق تعالیٰ کے لیے نفس کی بات ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب اولاد ہو حق تعالیٰ کی تو یہ ہوتی سی بات ہے کہ بیٹا اگر باپ جیسا ہو تو باپ کے لیے طرف کی بات ہے, خوبی کی بات سمجھی جاتی ہے, اور اگر بیٹا باپ جیسا نہیں ہے, وہ خوبیاں نہیں ہے, تو یہ عیب کی بات ہے. تو حق تعالیٰ تو خدا ہے کہ خود سے ہے, کسی نے پیدا نہیں کیا, اور بیٹا جو ہے وہ خدا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ خود آ نہیں ہے, بلکہ وہ تو کسی اور کا رہین منت ہے کہ کسی اور نے وجود دیا تو موجود ہو گیا. تو مخلوق میں اگر کوئی عیب نہ ہو تو مخلوق کو مخلوق ہونا ہی مستقل ایک عیب کی بات ہے. تو غرض یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس حلوائی کا جواب دیا, اور جواب میں بات خاطر کی حضرت نے اور اس کی جواب کی وضاحت کی, اور یہ بدلا ہے کہ یہ خوبی صفت کمال نہیں ہے. تو یہ ضمنی بات تھی, گفتگو اس پہ چل رہی تھی کہ پیغمبر کی عقل اور پیغمبر کی فہم ساری دنیا کی امت, ساری انسانوں سے اور امت کے افراد سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے کچھ مسلمان, اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمانوں کو عیسائیوں نے لاجواب کر رکھا ہے کہ چرچ ہمارے ایسے اور مسجد تمہاری ویسی, اور ظاہر ہے کہ یہ ڈفرینس اور سب کا بڑا عجیب. وہ پہنچ گئے, پوچھا کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ گفتگو یہ حضرت کی ہم کو پریشان کر رہے ہیں, اور یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ اٹیک کرتے ہیں ہم پر کہ ہمارے چرچ نہایت مضبوط, عمارتیں ان کی پتھرے بھی مستحکم, مسجدیں تمہاری دھیری دھاری کمزور, یہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہماری مساجد میں خدا کا وہ کلام پڑھا جاتا ہے کہ اس کی عظمت و شوکتوں کا ظہور ہو جائے تو پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جائے. اس کا اثر یہ کہ مسجدوں میں شکستگی اور خستگی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی انگلی سے اشارہ کیا چرچ کی جاری. صاحب کرامات تھے, اور قرآن کریم کی آیت پڑی لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کریں تو پہاڑ کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس آیت کو پڑھ کے اس طرف کی جانب اشارہ کیا تو ساری عمارت منہدم ہو گئی اور گر گئی اور وہ انتہائی شرمندہ ہو گئے اور اپنے اشکال سے تائر ہوئے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قلب نبوی پر کلام الہی اترنا ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ انتہائی قوی انتہائی شوکت کی چیز ہے تو فہم نبوی اور ادراک اور احساس نبوی وہ انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے اور عمل کی طاقت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے تو وہ انتہائی قوی ہوتی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ نبی کسی کام کا ارادہ کر لے تو پہاڑوں کی استقامت نبی کی ہمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. نبی اس کام کو کر کے رہے گا بہنے والے سیلاب اور چلنے والے آندھیاں اس پر نہیں اثر ڈال سکتی. تو غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جن تنہائیوں میں رہتے تھے وہ تنہائی تھی کہ جنت آباد ہو جائے اور مخلوق اور خدا کے سامنے خدا کا پیغام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے منفتح کر کے یک سوئی کی دولت سے سرفراز فرمایا. تو قلب نبوی میں خاص قسم کی حرارت خاص قسم کی استعداد خاص قسم کی کیفیت اور طاقت پیدا کرنی تھی تاکہ خدا کی طرف سے آنے والے بالکل خود سطح کلام جو ان پر اتارا جائے اس کا تحمل کر سکے. تو ایک کام نبی کا در حقیقت ہمت ہے کہ ہمت اس کی انتہائی قوی ہوتی ہے تو دنیا کی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کا خاص کرم ہوا کہ اسی دنیا میں جینے کے زمانے میں معراج کروائی گئی اور معراج پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی حتیٰ کہ جہنم میں دکھلائی گئی. یہ الگ بات ہے کہ جنتیں آسمانوں کے اوپر ہیں اور جہنم زمینوں کے نیچے ہیں. آج کے اس دور میں آپ اس کو اچھا سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے امریکہ میں اور اسے دیکھتا ہے آدمی مشرق کے اندر, ایک چیز ہوتی جنوب میں اسے شمال میں دیکھتا ہے آدمی ٹی وی پر. تو جب پرچھائیاں نظر آتی ہے اور بیچ کے حجابات کے باوجود اس چیز اکثر کے طور پر آ جاتی ہے تو حضرت شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ جہنم کا اکثر دکھایا گیا اور اس کا امکان اور معراج کے بعد میں وہ اس کے قائل ہے کہ سارے حجابات اور پارٹیشن ہٹا دیے گئے, نگاہیں آپ کی نبوت کی اور تیز کی گئی تو تھے تو آسمانوں کے اوپر مگر جنتوں کو بھی جہنموں کو بھی آپ نے دیکھا ہے جو زمینوں کے بھی نیچے ہے در حقیقت. تو حاصل یہ ہے کہ جنت جہنم میں دکھلائی گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جہنم سے متاثر ہوئے بغیر اور جنت کا تاثر لیے بغیر اپنی امت کی سفارش و شفاعت میں مشغول ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باطن کو قبی کرنے کی شکل میں اختیار کی گئی. تو غرض یہ کہ غار حرا کی عبادت اور اس سے پہلے کا زمانہ اس میں نبوی ہمت کو بڑھایا گیا اور آپ کی علم و عمل کی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ چار چاند لگایا گیا. ہمت کے بعد دوسرا درجہ ہے در حقیقت قرب کا نزدیکی کا. اس کو آپ ایسے سمجھیں جسے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اور بادشاہ سے ملنے کی ایک تو ہمت آدمی کرے اور ہمت کر کے چلنا شروع کرے, ہمت کر کے ان کاموں کو اختیار کرے جو بادشاہ سے ملنے میں معین مددگار ثابت ہوتے ہیں اور سہولت ہوتی ہو. تو بادشاہ کی عظمتیں اس کے سامنے ہیں اور اس طرف ہمت سے وہ کام لے رہا ہے تو ہمت سبب بن جائے گی بادشاہ کے قریب پہنچنے کا. تو نبی کی علمی صلاحیت نبی کی عملی صلاحیت اور قابلیت یہ در حقیقت وہ حیثیت ہے کہ جس سے ہمت بنتی تھی قرب خداوندی کی اور دوسرا کام ہے نبی کا قرب خداوندی. اسی لیے پیغمبر اور رسول کو جو بے قرار خدا عطا فرماتے ہیں ادھر کی اور اس کے ساتھ اس کا تحمل اس کا ہے تصور نہیں کر سکتا کوئی ہمت کا انسان. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جی یہ چاہا کرتا تھا کہ میں اپنے کو پہاڑ سے گرا دوں اور ہلاک کر دوں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کی آمد موقوف ہو گئی تھی تو بے تابی تھی بے قراری تھی کہ پیغام خداوندی ادھر سے آئے سلام خداوندی ادھر سے پہنچے اور ظاہر بات ہے کہ کوئی کسی کا عاشق اور محب ہو اس کے لیے اس کا پیغام مستقل ایک نعمت اور حیات کا سامان ہے. فراق انتہائی مصیبت کی چیز ہے, جس درجے تعلق ہوگا اسی اعتبار سے فراق مصیبت بن جائے گا اور اپنی اصل منزل تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہوگا انسان کی کسی طریقے سے وہاں تک پہنچ جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض ارباب کمال لکھتے ہیں کہ ادھر سے لا کر اس بدن میں روح کو مقید کیا, جیسے یہاں سے کسی آدمی کو لے کر آپ لے جائیں کسی ایسے مقام پہ امریکہ سے دور دراز شہر میں اور وہاں بند کر دیں, تو وطن اس کا ہی تو جو ہو یہاں پہنچنے کے لیے بےکار و بے قرار ہوگا. جو روح سالن کی چیز تھی مقید کیا اس کو اس بدن میں, اور بدن میں بند کر دینے کے بعد اس میں بے قراری ہے کہ فراق ہو گئے اپنے اصلی مقام سے اور دوری ہو گئی اسے اپنے مقام سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ بندھن بڑھ جائیں گے قید کے اور جتنی قیود ہوگی اسی اعتبار سے قیدی کو پریشانی ہے. کسی مجرم کو کسی انسان کو آپ لاک کر دیں بند کریں اور ایک نہیں دو تین چار پانچ دس پندرہ بیس تالے لگا دیں تو وہ بیچارہ اور زیادہ پریشان ہوگا کہ انتہائی مشقت میں اور انتہائی ہجر کی حالت میں مجھے مقید و پابند کر دیا گیا ہے. تو روح اس عالم میں اندر ہے بدن میں, اس عالم تلاشیاں بند کی گئی ہیں, اور یہ دوری حقیقت قریب کرنے کے لیے ہے کہ اعمال حاضر ہو جائیں بدن کی سواری کے ذریعے سے, اور پھر اس کے بعد اس کے اس کے مقام پہ پہنچا کر اس کے قرب میں اضافے کی شکل ہے نزدیکی میں. مگر بندھن بہت زیادہ ہے, دنیا کے کاروبار, دنیا کے جھمیلے, دنیا کے قصے بندیے, اور یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بار والے سفر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ مصروف ہے, جسے دیکھیے وہ بیزی بیزی ہے. میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر ضرورت کے حد تک آپ دنیا کما لیں بہت مبارک ہے, ضرورت کی چیز ہے, اس سے کوئی سمجھدار میں منع نہیں کرتا, شریعت اسلام میں منع نہیں کرتی, مگر ایسا کام اپنے سر لے لیں ہاں کہ صبح ہوئی تو وہی فکر, شام ہوئی تو وہی فکر, دوپہر ہوئی تو وہی فکر, دسترخوانے میں گئے تو وہی فکر, دسترخوان میں بیٹھے وہی تذکرہ, مسجد میں آئے تو وہی ذکر ہے. یہ جھنجھار ہے جو عذاب عظیم ہے اور استغفار کی ضرورت ہے. ہاں دنیا وہی انسان کے حق میں مفید ہے کہ کچھ سکون نصیب و اطمینان اسے حاصل ہو سکے. اسی لیے بزرگوں کا طریق عجیب رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کم اختیار کیے, اور یہ فلسفہ آپ ذرا سمجھ لیں گے, بیماری مجھ میں یہ ہے کہ کچھ کام کے بعد کہنے کو جی چاہتا ہوں, کچھ ماحول بھی مجھے ایسا ملا ہے, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں, اور آپ لوگ شاید بد دعا بھی کرتے ہوں تو بس یہ جب بیٹھتے ہیں تو کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس میں غور کرنا پڑتا ہے, اور اچھا ہے یہ کوئی آدمی ایسا بھی تو آ رہا جس میں آپ کے مائنڈ پہ تھوڑا زور پڑے اور غور کرنا پڑے. اس لیے بہت غور سے سنیں تو ان شاء اللہ اس سے نفع ہوگا اور کچھ چیزیں سیکھنے کو سمجھنے کو بھی ملے, ورنہ سبھی سبھی چیزوں کا جو ذہن ہمارا بنا ہوا ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں بڑے ٹوٹے اور گھاٹے میں ہیں. قرآن حدیث کا علم سمندر ہے, اس میں جتنا گھسیں گے اس میں سے موتی نکلیں گے اور جواہرات نکلیں گے, اور اگر اس کو سطحی اعتبار سے دیکھیں تو اس سے بھی نفع ہے کہ سطح سمندر سے بھی فائدہ ہوتا ہے, مگر فائدہ سچی شان کا ہو, جتنی گہرائی میں جائیں گے اس اعتبار سے اس میں نفع کی شکل. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بزرگان دین دنیاوی سامان اور دنیاوی اشیاء سے کم تعلق رکھتے ہیں, اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسباب دنیا کم اختیار کیے جو راحت کے ہیں, وہ راحتیں کم, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ راحتیں جو اسباب کے اندر چھپی ہوئی ہیں انہیں اسباب میں مشکلات بھی چھپی ہوئی ہیں. تو اگر راحت کے 50 اسباب کوئی شخص چھوڑتا ہے تو 50 مصیبتوں سے بھی اس کو نجات ہے, 50 قسم کی زحمتوں سے بھی اسے نجات ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی دکان ہے اور دکان اس کے لیے راحت کا باعث ہے, 4 پیسے اس سے حاصل ہوتے ہیں, یہ راحت اس کو ضرور نصیب ہے, مگر ذرا آپ سروے کیجیے دکان کی جھمیروں کا تو آپ محسوس کریں گے کہ کس راحت کی پشت پر اور اس کے پیچھے ہو جائے یعنی کتنی بلائیں چھپی پڑی ہے کہ لائسنس کسی طرح مستقل, انکم ٹیکس کسی طرح مستقل, سیل ٹیکس کسی طرح مستقل, پھر اس میں ڈپلیکیٹ نظام ہو تو ماشاء اللہ اس کا ایک مستقل ہے, پھر مزدور اور ملازم ان کی مستقل ایک فکر ہے, تالا لگا اس کی فکر ہے, چوری نہ ہو جائے اس کی فکر ہے, پھر یہ کہ اتنے پرائے جو قیمتیں ہیں وہ ڈاؤن نہ ہو جائے اور پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے آدمی کا تو اس کی مستقل فکر ہے. تو ایک نفع جو اس کے سامنے 4 پیسے کا ہے بلا شبہ نفع ہے, اور ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی, سفر کیا, اور آپ نے جو ہے مزارات بھی فرمایا, آپ نے جو ہے آجرانہ حیثیت سے کام بھی کیا ہے اجرت پر, مگر مقصود زندگی اس کو لیے قرار دیا کہ انسانی لائف کا جو ہے موضوع قرار دیا جائے, سبجیکٹ اسے کہتے ہیں وہ قرار دیا جائے, ایسا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ منفعت ہے مگر اس کی پشت پر جو فکریں لگی ہوئی ہیں اور اس کا اندازہ آپ کو اتوار کے دن ہوگا پھر تھوڑی دیر کے لیے جب مہلت ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی کو پھر سوچتی ہے کہ کچھ تفریحات ہوں اور کچھ پکنک ہو، پکنک ماشاء اللہ پسند کی جس کے تذکرے سننے سے بھی طبیعت پہ اثر ہو. تو غرض یہ کہ وہ جو طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہے وہ اتوار کے روز تھوڑی سی فراغت سے آتا ہے. اتوار کے روز کاروبار ٹھنڈے تو انسان اس ٹھنڈے کو نعمت سمجھتا ہے اپنے لیے کہ کچھ راحت ملی، سکھ ہوا، کچھ سکون بیٹھنا نصیب ہوا. ورنہ اسی مسجد میں دوہر میں ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عجیب و غریب کیفیت ہے، جماعت والا ماشاء اللہ اور مسلی ہوائیں کھانے بالکل گنتی کے افراد ہیں. تو حق یہ ہے کہ کام دنیا کا ضرور کیا جائے، حلال روزی ضرور کمایا جائے. اسلام میں خشکی نہیں ہے اور اسلام میں تنگی نہیں ہے، مگر یہ کہ ایسا کریں کہ جس میں کچھ تلاوت کا بھی موقع ہو، کچھ نماز ڈھنگ سے پڑھ سکیں، کچھ اللہ اللہ بھی کر سکیں، کچھ چین سے کھا ہی سکیں اور سو سکیں، وہ بھی نہیں ہے. باستے بھی اور کھانا بھی آج کل کا باستہ ہو، بلکہ فیشن ہی نکلی ہے کہ گول گول چکر کھاتے رہو اور کھانا کھاتے رہو. تو غرض ہے کہ ہر شے کچھ عجیب رنگ میں ہے اور اس پر آدمی بہت خوش ہے. مومن کے لیے خوشیوں کی چیز نہیں ہے، مومن کی خوشی کسی اور چیز میں ہے. اس لیے پہلے تو یہ ذہن صاف کر لیں کہ ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ ہندوستان سے چلیں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ہر ملک میں یہ بات کہی کہ کسی ملک کے مسلمانوں کو میں خوشحال دیکھتا ہوں تو میرا جی ٹھنڈا ہوتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان خوشحال ہیں، اللہ نے ہمیشہ انہیں خوشحال رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھی. اس لیے مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں کے پاس چار پیسے ہیں اور اچھے حال میں. میں رونا یہ رونا چاہتا ہوں کہ یہ خوشحالی وہ ہو جو دین کے لیے ذریعہ بن جائے، اعانتی ریتی خوشی ہو، قلب کو سکون نصیب ہو، یاد حق ہو. تو یہ ساری چیزیں وہاں کے حق میں بھی نعمت ہے. اور اگر صرف یہی ہو، چکر ہو، تو اس صورت میں زندگیوں کا دکھ نہیں ہوگا. میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں سفر کیے اور کرتا ہی رہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ سکون فورین کی زندگی میں بھی انہیں انسانوں کی زندگی میں دیکھا جن میں دین اور تقویٰ ہے. اور جہاں دین اور تقویٰ نہیں ہے اور دینی جد و جہد نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں ہم نے سکون نہیں دیکھا. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا، ہم نے دیکھا کہ ہم ان سے مطمئن وہ بیچارے پریشان ہیں، ہزاروں کتنے ان کے ساتھ نتیج کی. چنانچہ میں نے غربوں میں دیکھا کہ وہاں بھی بڑے بڑے سیٹ ہیں، بہت بڑی بڑی تجارتیں، چھوٹا سا ملک ہے، فرانس کا سپورٹ ہے، بڑی تجارتیں ہیں، مگر ان کی مصروفیت کو دیکھ کے رحم آتا. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو جو سکون نصیب فرمایا لوگوں کو نصیب نہیں. میں ایک سفر کے لیے جا رہا تھا زامبیہ، تو میرے ساتھ کچھ طلبا تھے. کسی نے کہا کہ اوبیرا ہوٹل بمبئی میں بہت بڑی ہے جو تاج کی ٹکر کی ہے، بلکہ اس کے بھی بعد اعتبارات سے فائدہ ہے، وہاں چلنا چاہیے، اسے دیکھیں. ان کا چلیں، وہاں جب پہنچے تو وہاں کا قبر و قبر، وہاں کا ڈیکوریشن، وہاں کا نظام، خدا جانے کتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے بنی علاقوں میں، نہیں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، عجیب عجیب انتظامات. تو میں نے اپنے ساتھ جو طلبا تھے ان سے کہا کہ بھائی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہیں کہ اللہ، ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں کہ آپ نے غیروں کو یہ چیز دی اور ہم کو وہ چٹائیاں نصیب کی جس پر قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور تفسیر و حدیث کا درس دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم دل سے یہ کہیں کہ پروردگار، آپ کی تقسیم پہ ہم راضی اور خوش ہیں کہ آپ نے دنیا کے دانے غیروں کے آگے ڈال دیے اور ہم کو آپ نے وہ دولت عطا فرمائی کہ جس سے خوش ہوتے ہیں اسی کو دولت نصیب ہوتی ہے. میرے ساتھ جو بچے تھے ان کو بڑا تاثر ہوا اس کا. میں نے بس یہی بتانے کے لیے میں آیا ہوں یہاں پر کہ اس سے متاثر نہ ہوا جائے. اور واقعہ یہ ہے کہ میں ایک انتہائی گناہگار آدمی صرف کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھ میں توکل بزرگی ہے، صرف کوشش کی برکت میں دیکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے فقیری میں شاہی عطا فرمائی ہے. اس قدر سکون اور اطمینان ہے کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتا اور کسی ابشپتی سے طبیعت سے تاثر بھی نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ رونا رونا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا ضرور کمائی جائے، ترقی ضرور کی جائے، اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے. آپ نے اتنا وطن چھوڑا، اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا، اچھا ہے ماضی کنڈیشن اچھی ہو جائے تو اپنے بھائیوں کی خدمت کر سکے. چندے کی اپیل نہیں ہوگی آپ مطمئن رہیں، خود اپنے بھائیوں کی خدمت کر سکے اور ان کو فائدہ پہنچا سکے. مگر یہ کہ اللہ کے تعلق ہو، دل جو ہے ادھر متوجہ ہو، نمازیں کچھ ڈھنگ کی ہو، کچھ تلاوت ہو، کچھ مل کے خیر کے تذکرے اور دینی تذکرے، کچھ دینی محنت ہو، کچھ اس میں وقت صرف ہو. یہ اگر نہیں ہے تو پھر تشویش کا باعث. تو خاص اگر یہ ضمنی باتیں میں ذکر کر رہا تھا کہ جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے آدمی کو، وہ چیز ہٹتی ہے تو بے قراری ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آنے کے بعد رکی تو یہ کیفیت ہوتی تھی بے قراری میں کہ جی چاہتا تھا پہاڑ سے گرا کے اپنے کو ہلاک کر لیں. تو وہ خودکشی وہ نہیں ہے جسے آج دنیا سے لوگ گھبرا کے خودکشی کرنا چاہتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ اس کی وجہ لکھے کتابوں میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جو روح تھی وہ بے چین و بے تاب تھی یہ پائے رب کے لیے، جب ادھر سے سلام و پیام کچھ وقت کے لیے موقوف ہوتا تھا جس میں اللہ کی حکمت ہوتی تو شروع میں یہ کیسے تاب پہ چاری ہوئی تھی، تو نہ آپ خودکشی کرنا چاہتے تھے جو ناجائز کام ہے، نہ آپ اپنے بدن کو اور روح کو غلط استعمال کرنا چاہتے تھے جو ناجائز کام ہے، خودکشی تو اس لیے حرام ہے کہ آپ اپنے بدن کو غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ملک نہیں ہے کہ آپ مالک ہیں، یہ تو امانت ہے۔ حضرت عبد الثانی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میں دماغ پہ جب تیل لگاتا ہوں اور مالش کرتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ قدرت نے مجھے ایک مشین دی ہے اور وہ استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اور استعمال کے لیے کوئی مشین دے تو وہ امانت ہوتی ہے، اور امانت کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ مشین میں تیل نہ ہو تو شور کرے گی، دماغ کا گریپ ختم ہو جائے تو آدمی چڑچڑا ہو جائے گا، تو میں اس دماغی مشین کو خدا کی امانت سمجھ کے حفاظت کرنے کی نیت سے تیل لگاتا ہوں تو وہاں اللہ ہوں کہ مالش بھی عبادت ہو جائے کہ جس میں ان کے سامنے کی نیت ہے۔ میں بتلانا چاہتا تھا کہ روح مبارک کو بے قراریاں ہوتی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح شکل ہو، اور پھر اس پر تانا دے دیا ابو الحق کی بیوی نے اور اوروں نے کہ محمد سے ان کے رب ناراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تو مستقل سورہ دہا نازل ہوئی، فرمایا کہ وقت خواب اللہ اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى، یہ قسم ہے اس روشنی کی جو چاشت کے وقت ہوتی ہے، اور قسم کھائے رات کی کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے اور آپ سے ناراض نہیں ہے، اور ہر بات والی حالت آپ کے حق میں پہلی حالت سے بہتر ہے۔ یہاں لکھا ہے کتابوں میں کہ چاشت کے وقت کی قسم کھائی، یعنی دن کی، دن چڑھنے کا وقت ہے، اور رات کی قسم کھائی، اس میں لطیف مناسبت یہ ہے کہ وہ یہ بتایا گیا کہ اس عالم میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن رہتا ہے دن کا اجالا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھاتا ہے، مگر دن ہمیشہ نہیں رہتا، رات بھی آ جاتی اور رات ہمیشہ پائل نہیں رہتی، دن بھی ہوتا ہے۔ وہ اس عالم کے حالات میں انقلاب ہے، ریولیوشن جسے کہتے ہیں، ایک انقلابی شکل ہے، تو آپ کے حالات میں بھی یہی ہے کہ اگر وحی آئی ہے تو وہ خوشیوں کا دور ہے، قلب میں سرور ہے، وہ دن کے مشابہ، وحی اگر موقوف ہو گئی اور تھوڑے عرصے کے لیے پھیل گئی ہے تو وہ کیفیت غم ہے رات کے مشابہ، مگر رات ہمیشہ باقی نہیں رہتی، پھر دن آ جاتا ہے، تو وحی کا موقوف ہونا ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، وحی کی آمد بھی شروع ہو جائے گی، اور دن ہمیشہ باقی نہیں رہتا، رات آ جاتی ہے، اور وہاں کہ وحی کی آمد جو ہے ہمیشہ ہوتی رہتا نہیں، کبھی رک بھی جائے گی، تو کبھی وحی آتی رہے گی، کبھی رکتی رہے گی، کبھی دن کی شکل اور رات کی شکل، وہ یا انقلاب ہے جس میں آپ کے لیے بے قراریوں کی شکلیں ہیں اور آپ کے لیے ترقی کا سامان ہے۔ تو غرض یہ کہ ایک کام تو نبی کا ہمت ہے، اور ہمت کا حاصل ہے کہ علمی عملی استعداد انتہائی پر علم اترتا ہے قلب نبوی پر، اور عمل کی طاقتیں اترتی ہے طبیعت نبوی پر، اس لیے طبیعت بھی انتہائی قوی ہوتی ہے، قلب بھی انتہائی قوی، اور اس سے قرب خداوندی کی ہمت بڑھتی ہے۔ ایک شکل یہ کہ محل شاہی تک چلے ہمت کرے آئے، دوسری شکل یہ کہ قریب پہنچ جائے، تو ان ہمتوں کے دیے جانے کے بعد قرب خداوندی نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسی نزدیکی اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوئی کہ کسی شخص کو اس عالم میں بلکہ پوری کائنات میں میسر نہیں ہے جو جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو سب سے زیادہ قریب قرار دیے گئے، سب سے زیادہ خدا کے تحیتے بندے قرار دیے گئے، اور پھر اس کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہوئی، تو جو مقرب ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، دوست و احباب پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے تعلق والے بھی متاثر ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کا اثر پڑا کہ حق تعالیٰ اس امت کے ساتھ سہولت کی شکلیں، اعزاز کی شکلیں، راحت کی شکلیں، اور اتنے اکرامات اور انعامات کی صورت میں پیدا کر دی ہے کہ اسے اگر ہم دیکھیں اور سوچیں تو شرم سے ہماری گردن جھک جائے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دوسری چیز حق تعالیٰ شان ہو تو قرب نزدیکی ہے، مگر قرب نزدیکی کی بنیاد نبی کا اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی حکم میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں فنا کر دینا ہے، نبی کی اپنی کوئی رائے اور اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ مولا جو فرما دے وہی جو ہے اس کی مرضی اور اس کی خواہش ہے، اس کی سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو بلکہ دنیا میں دیکھا گیا کچھ بزرگوں کا حال یہ ہے اور جن کو اللہ نے کمال نصیب فرمایا اور فرماتے اپنی کوئی مرضی نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ مالک نے غلام خریدا, خریدنے کے بعد اپنے مکان پہ لایا اور آقا نے اس سے کہا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو آپ کھلا دیں وہ کھاؤں گا. مالک نے پوچھا کہ کیا پہنو گے؟ کہا جو پہنا دو وہ پہنوں گا. مالک نے پوچھا اتنے کمرے اور گجرے بنے اس میں کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہا جہاں ٹھہرا دو بتا دو وہی ٹھہروں گا. تو آقا نے پوچھا کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی, تمہاری اپنی کوئی رغبت, تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں معلوم ہوتی, ایسا کیوں ہے؟ آخر کوئی تو تمہاری رغبت اور منشا ہوتا. اور حالانکہ تم نے یہ ہر سوال کے جواب میں یہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ جناب اور جہاں پنا آپ آقا ہیں مالک ہیں, میں ممدوح ہوں, آپ مولا ہیں, میں آپ کا خادم ہوں. تو خادم کے اپنے مولا کے سامنے کوئی رائے اور تجویز نہیں ہوتی. آپ بڑے ہیں, جو چاہیں وہ کریں, ہماری اپنی کوئی تجویز اور ہمارا اپنا کوئی نظام اسکیم نہیں ہے. جو آپ فرماتے وہ تجویز ہے, لیکن ہم تو آپ کے مملو کو گناہ. یہ جو بات کہی تو تنبیہ ہوئے لوگ بڑے سمجھ کے آدمی سے انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو ہماری آنکھیں کھول دی, اس لیے کہ جس طرح ہم تمہارے آقا و مالک ہیں, مجازی اور معمولی ہیں, چار دن کے لیے ہیں, اور ہم تارا شانو ہمیشہ جو ہے ہمیشہ سے مالک ہے اور حقیقت مالک ہے, اس کے ساتھ ہمارا اپنا معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی مرضی ہماری مرضی میں فنا کر دی اور ہم نے اپنی مرضی خدا کی مرضی میں فنا نہیں کی. ہم آزاد کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں کہ جو مولا کی مرضی وہی ہم کریں. جیسے لکھا ہے کتابوں میں حضرت لقمان حکیم کے بارے میں کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ نہایت معمولی قسم کے غلام سمجھے جاتے تھے. ایک روز آقا نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ککڑی انہیں کاٹ کاٹ کے دینا شروع کی, تراش تراش کر اس کے پاسے دینا شروع کی. وہ لے کر شوق سے کھاتے رہے, ایک کاٹ دی, دوسری دی, تیسری دی, چوتھی دی, کافی تھی انہیں. اس کے بعد پھر ایک ٹکڑا لے کر آقا نے جو کاٹ کاٹ کے دے رہا تھا خود بھی کھائی. جو زبان پہ رکھی تو کڑوی تھی انتہائی تنگ, پسینہ آ گیا, بل آ گئے پیشانی پر, منہ بگڑ گیا. کہا کہ یہ تو اتنی کڑوی ہے اور تمہیں کڑوی نہیں معلوم ہوتی, بڑے شوق سے لے لے کے کھا رہے ہیں. کیسی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ کڑوی تو مجھے بھی معلوم ہوئی, مگر حق یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ جن ہاتھوں سے ہزاروں دفعہ میٹھے لقمے ملے ہیں, اگر ایک دفعہ کڑواہٹ پیش آ جائے تو برداشت کرنا چاہیے. یہ بندگی کی شان کے خلاف ہے غلامی کی کہ میں شکایت کر بیٹھوں. تو فرمایا کہ بڑی تنبیہ ہوئی تمہاری اس بات سے کہ حق تعالیٰ کے کروڑوں انعامات اور احسانات ہمارے ساتھ ہیں, مگر انسان کا حال یہ کہ جہاں کوئی بات طبیعت کے خلاف ہوئی تو بعض دفعہ کفر کے جرم میں جملے بولنے لگتا ہے, بعض دفعہ حق تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے, بعض دفعہ مذہب اور اسلام پر اعتراض کرتا ہے, خدا رسول کی باتوں پر اعتراض. تو یہ سب اس کے چھوٹے پن کی بات ہے کہ انعامات ملتے رہے, زندگی خوش ہے اور کوئی ناگواری پیش آ گئی تو اسلام پہ اعتراض کرنے لگ گئے. یہ بھلا کیا ماننا ہوا اور کیا تعلق ہوا؟ اور واقعہ ہے کہ اس واقعے میں بڑی عبرت سے بڑا سبق ہے کہ آدمی مارے شرم سے ڈوب جائے, ختم ہو جائے, کہ اس کے بے شمار احسانات ہیں. اور اس کے بعد ہمارا حال اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی بات طبیعت کے خلاف ہوئی تو ہم خود اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو اسلام کے ڈیفینس کے لیے پیدا کیے گئے تھے, اس کی حمایت کے لیے. وہ بھلا کون سی مسلمانی ہے کہ مسلمان ہو کر اسلام پر اعتراض کرے؟ ایک زمانہ تھا کہ اگر انسان سے کسی بات پر عمل نہیں ہوتا تو وہ شرمندہ ہوتا تھا, وہ اپنے کو گناہگار سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بھائی مجھ سے عمل نہیں ہوتا, میں برا ہوں, شرمندہ ہوں. تو خیر یہ بھی ایک اچھی حالت ہے کہ آدمی کو اپنی کمزوری کا احساس ہو, اس میں ندامت شرمندگی ہو. مگر اب تو رونا یہ کہ چوری اور سینہ دوری کے دلاور رست دوسرے کے بقف چراغ دارت, کہ ایک چور تھا اور وہ اتنا دلیر تھا کہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کے چل رہا تھا. تو یہ چوری اور سینہ دوری کی شکل ہے کہ شریعت حق پر ایمان نہیں اور اعتماد نہیں, اور اس کے بعد یہ اس پر عمل نہیں اور اپنے منہ سے اشکالات کرتے ہیں اس پر. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے, میرے یہاں گلیا ہی میں وہ رہتے تھے, پڑوس میں پڑی ہمارے, اور گریجویٹ تھے اور ان پر بھرگا ہوتا ہے مستقبل. تو ایک دفعہ میں بازار سے آیا تو سودا لے کر, اور یہ زمانہ تھا میرے تقریباً پڑھنے ہی کا غالب یار میں فارغ ہوا تھا. پہنچا تو کچھ بات داڑھی کی نکل آئے خوش قسمتی سے ان کی. انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ داڑھی سنت بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسلام جو ہے کتنی عمر ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ 26 سال 28 سال پھر بتایا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسلام ریسرچ تحقیق کے ساتھ حاصل کیا ہے بغیر تحقیق کے؟ اب کرتے کیا ہو؟ اگر محافظ بتائیں تو گلے میں پھنسے ہوں گے, اور اگر یہ کہیں کہ بغیر تحقیق کے مان لیا ہے تو یہ بھی مان لیجیے, تو تحقیق نہیں ہے تو جیسے اور حکم مانے ویسے یہ بھی مان لیجیے. تو غرض ہے کہ میں نے ان سے کہا عمر کتنی ہے تو بتایا, انہوں نے 26 28 سال کچھ پیے ہوئے بھی تھے, وہ پیے ہوئے نہیں تھے, پیے تھے بارہ تھے, انہوں نے اپنی عمر بتلائی. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے؟ کہاں سے؟ میرا برتھ مسلم گھرانے میں ہوا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ سنت کی تعریف بھی آپ جانتے ہیں؟ ان کا دیکھیے ایک سوال میرا صرف کہ سنت کسے کہتے ہیں, اس کی آپ صحیح تعریف کر دیں جامع معنی مکمل, کیونکہ آپ 28 سال کی عمر تک اسلام میں رہے اور اسلام کو آپ نے تحقیق سے ماشاء اللہ اختیار کروایا ہے, تو خالی سنت کی صحیح اور جامع تعریف آپ فرما دیں. اگر آپ صحیح تعریف جس کو کہتے ہیں مکمل جامع ناقص تعریف میں جو فنی تعریف ہے فنی حدیث کی, تو تعریف آپ فرما دیں تو میں اپنی زندگی اسلام کروا دوں گا غلامی کے لیے, آپ کی ساری زندگی غلامی دوں گا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے, صرف لفظ سنت کی تعریف آپ نہیں کر سکتے, تو 26 اور 28 سال اسلام میں رہے, اسلام کی ریسرچ محفوظ ہونے کا دعویٰ ہے, اور لفظ سنت کی تعریف آپ نہیں کر سکتے, تو شاید سندھو بھر پانی میں ڈوب مرنا آپ کے لیے مناسب ہوگا. اس لیے کہ آپ کی محبت آئے شان لیے کہیے آپ کیا کہتے ہیں. میں نے یہ ہے نہیں آئے بھائی شاہی سے, میں نے کہا پروف سے بات کی, دلائل کے ساتھ بات ہو تو وہ زیادہ عمدہ ہے. میں جو لکھا ہے کتابوں میں کہ شیعہ تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان سے عداوت شروع تھے, تو 2 خچر پال بچے تھے. اور کتنی محرومی کی بات ہے, شقاوت کی بات, کہ اپنے 2 خچر ایک جانور ہوتا ہے گھوڑے سے چھوٹا بغیر سے بڑا, ان دونوں خچروں کا نام اس نے رکھ چھوڑا تھا, ایک کا نام ابو بکر صدیق تھا, دوسرے کا نام عمر فاروق رکھا تھا. جانور کے نام اس نے رکھے تھے, ایک کا نام ابو بکر صدیق, دوسرے کا عمر فاروق. حضرت عبد الحمد رحمتہ اللہ نے جگہ بحث فرمائی ہے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے, اور حق یہ کہ اتنے مسائل اور کرتے اور عموم ہیں, مگر ہم لوگوں کو ادھر سے کوئی جوڑی نہیں ہے سوائے اس کے بیوی چکن کھاتے رہتے ہیں اور اسی میں زندگی گزارتے رہے. تو اگر چکن اور چکن دو ہی چیزیں ہیں, ادھر سے ادھر کر دو اور ادھر سے ادھر چاہیے, جیسے فکر ہے اور کفر ہے تو کاف ادھر کر دے تو کفر بن جائے, ادھر کر دے تو فکر بن جائے, فکر صحیح ہے تو ایمان ہے, غلط ہو جائے تو کفر ہو جائے, اسی جیسے ادھر سے. تو غرض یہ کہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں, ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے شروع کی. اور ظاہر بات ہے کہ ادھر ادھر کی بات کرنا اور دلائل اور پروف نہیں ہے تو اس کو ایک جاہل تو اس سے متاثر ہو جائے گا, مگر سمجھدار آدمی سمجھے گا کہ بعد میں کتنا وزن ہے. وہ یہ اپنے بیچ میں سنا رہا تھا میں کہ وہ میرا 2 خچر پال رکھے تھے اس نے, اللہ کی شان کہ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ خچر کے قریب پہنچا کسی ضرورت سے, اتنی زور سے اس نے لات ماری اور پیٹ میں لگی تو پیٹ گیا پھٹ, اور پھٹنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو فرماتے تھے حضرت کی مجھے علم ہوا, اور واقعہ لکھا ہے امام حنیفہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہیں علم ہوا, حضرت سے نقل کیا ہے واقعہ انہیں علم ہوا, تو فرمایا کہ جس خچر نے لات ماری یقین اس کا نام عمر فاروق ہوگا. بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عمر فاروق نام رکھا تھا. غرض ہے کہ ایسی بھی حماقت ہے, مگر مجھے اس واقعے سے بتانا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے تسلیم نہیں کرتے ہیں, وہ تسلیم کرتے ہیں ڈنڈے سے, جب گھٹنا پڑے تب جا کر حقیقت سمجھنے آتی ہے. تو آج کا دور یہ ہے کہ اگر مستانیت کی وجہ سے ہم کسی بات پر عمل نہ کر سکیں تو شرمندہ ہو, یہ سمجھیں کہ پروردگار ہم گناہ گار ہیں, ہمیں آپ توفیق عطا فرما. تو یہ بھی ایک شکل ہے کہ خدا کی طرف سے توفیق ہو جائے, نہیں توفیق ہو تو نادم ہونے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے. گناہ اگر آدمی سے ہوتا ہے تو شرمندہ ہونا چاہیے, ہر آدمی گناہ گار ہے, کچھ کم کچھ زیادہ ہے. تو بندگی کا تعلق یہ ہے کہ انسان اپنے کو پہچانے اور اپنی لمٹ سے بڑھ کر بات نہ کرے, ورنہ ہوگا کیا کہ آج اگر دنیا میں اس نے گزار لی مگر کب تک رہے گا؟ بڑے بڑے لوگ اس عالم میں آؤ گفتگو ہوئے, سب کی شان ختم ہو گئی ہے, ایک ہی ذات ایسی جس کی شان باقی ہے اور جس کا نام باقی ہے. تو حق یہ ہے کہ اگر گناہ گار ہے آدمی تو شرمندہ ہو. یہ حجت کرنا کہ کون سی سنت سے ثابت ہے, کون سی حدیث سے ثابت ہے, وینکوور ایک علاقہ ہے, وہاں پر میں پہنچا تو ایک شام ملے اور تقریر کے بعد ملے, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی تقریر سے بہت تاثر ہوا, مجھے اللہ کا شکر ہے تاثر ہوا. مطلب میرا اشعار اور اعتراض نہیں. مطلب کیا اشعار اور اعتراض ہے؟ ہاں جو بخاری شریف کی کتاب حدیث میں ہے بخاری شریف, تو لاکھوں حدیثوں سے اس کو عمل کر کے انہوں نے دیا ہے, چھ لاکھ حدیثیں کتنے لاکھ حدیثیں وہ کہنے لگے. اور جب اس میں حدیثیں چند ہزار ہیں تو معلوم ہوا کتنی لاکھ حدیثیں ویک ہیں ان کو, اور جب اتنی حدیثیں ان کے زمانے میں ویک ہیں تو اب تو ان حدیثوں کا اعتبار کیا ہے؟ میں نے دل میں کہا کہ ان کی بھی بھیک مانگتی ہے, اس لیے انہوں نے ساری حدیثوں کو ویک کہا ہے. اور اس کے بعد میں نے ان سے کچھ سوالات کی, میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ حدیث پر اشتہار کر رہے ہیں تو پہلے تو حدیث کی تعریف بتائیے, پھر حدیث کی صحیح کی درخواست کچھ میں وہ بتائیے, پھر اس کے بعد اس کے موغر ہونے کی قسم, منقطع ہونے کی قسم, مول نفس کی قسم, مختلف کی قسم, عزت حبیہ کی قسم, عزت قاریہ کی قسم, اس میں ضبط کی شکلیں اور ضبط سنگری سب لائے گی, ضبط صدری ہے, اور اس کے بعد اس کی یاترا ہے, اس کی www.attableek.com The Reviver of Iman. آپ اشکال کرنے جا رہے ہیں, ظاہر کیا پر کوئی مناسب نہیں آپ کے لیے کہ مسلمان ہو کر تم اشکال کرتے ہو, اور بہت شوق ہے تو پھر سارے اصول کے ساتھ ان میں گفتگو کیجیے, اور نہیں ہے تو چپ چاپ بیوی چکن کھا کے اپنے گھر میں آرام کیجیے, کوئی سر پھرا ملے گا تو طبیعت خوش ہو جائے گی. بات جب بولنے کی بھی تو ہمیں سوچے آدمی کو جو بس بے موقع بولنے کی ٹھیک نہیں ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ گناہ کر کے آدمی شرمندہ ہوتا تھا, اور ایک زمانہ یہ آ گیا کہ ہم لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں تو سینہ دوری کرتے ہیں. میرا منشا سمجھنا, ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے, ندامت اختیار کرنا چاہیے, اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہماری کمزوریوں کو بتائے. تو خیر ایک دن جن بات کی, میں کہہ رہا تھا کہ نبی کا مقام خود بہت بلند ہے کہ اپنی مرضیات کو مرضی حق میں فنا کر دیتا ہے. تو ایک درجہ ہمت کا ہے کہ نبی کا علم و عمل اس طرف چلتا ہے, دوسرا قول پکا ہے کہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے, اور تیسرا مقام مقام ہدایت ہے کہ وہاں سے لے کر مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے اور خلق خداوندی کو نفع پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غار حرا کی زندگی, وہ تمہید صرف بعد والی زندگی کی, اور پھر آپ نے اپنے کو دین کے لیے کھپا دیا. بازاروں میں پہنچے تو دین کی دعوت پیش کی, دکانوں میں پہنچے تو دین کی دعوت پیش کی, مجامے اور محافل میں پہنچے تو دین کی دعوت پیش کی. وہ جہاں تشریف لے گئے اس مقام پر دین کی دعوت سے دین کا تذکرہ کیا ہے, اور اپنی ساری فکریں اور اوڑھنا بچھونا دین بنایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس شے کو اختیار کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم میں دین عظیم و غریب انداز کے ساتھ پھیلا ہے. اسی لیے علامہ عبدالشکور صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے 120,000 صحابہ کیا چھوڑے ہیں, وہ یا 120,000 نبوت کے دلائل چھوڑے ہیں کہ ہر صحابی دلیل نبوت ہے کہ ان کے آئینے میں نبوی کمالات کا ظہور ہوتا ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقام مقام ہدایت ہے. آج سے تذکرے ہیں, واعظ ہے, تقریر ہے, تبلیغ ہے, تدریس ہے, یہ جتنے دینی رہتے ہیں یہ در حقیقت اس کی ہدایت کی شرح اور اس کی تشریح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی دل میں جو خدمت سپرد کی ہے, ایک تو ہدایت نفس ہی ہے, ہدایت غیب, اس کو موٹے لفظوں میں یہ سمجھ گئے کہ پیغمبر نے امت کے سامنے بات رکھی کہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں, خود کو غلط راستے سے بچائیں اور دوسروں کو غلط راستے سے بچانے کی کوشش کریں. یہ ہماری زندگی کا موضوع ہے. تو میں آج کی اس مسجد میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی لائف کا سروے کرے اور یہ دیکھے کہ 24 گھنٹے میں اس چیز پر کتنی محنت ہے. جانے دیجیے جماعت والوں کی کمزوری ہو, فلاں کی کمزوری ہو, فلاں کا اشتہار, لیکن میں کہتا ہوں کہ سارے عالم سے ہٹ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کسی عالم سے, کسی ملک سے, کسی دائی سے, سب سے ہٹ کر ایک ایسی سائیکولوجک طریق پر بات رکھنا چاہتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کو چھوڑیں تو یہ دیکھیں اور ہم اپنے طور پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں دین کتنا ہے جو ہمارا مقصود ہے, اور ہماری لائف اور زندگی جو ہے وہ اپنے کو نیک بنانے اور دوسروں کو نیکی پہ لانے میں کتنا وقت خرچ کر رہی ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا موضوع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے چیز دی ہے. تو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے 10-10 گھنٹے تو فیکٹریوں میں گزارتے ہیں، گھنٹوں ادھر ادھر کے خرافات میں گزارتے ہیں، اور دین جو کچھ اختیار کیا وہ صورت حقیقت دین نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نکھال ہوں آپ کو یہاں کا ہاتھ میں نہیں جانتا، ایک آدمی مسجد میں آیا نماز پڑھتے ہیں، اور اگر جماعت میں 10 منٹ دیر کر دے، امام یہ 5 منٹ دیر کر دے، بلکہ 3 منٹ دیر کر دے تو عذاب عظیم آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بے فراری اور بے چینی جانے کی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مصروفیت کس پوزیشن کی ہو جائے؟ در صورتیں کہ جب فرصت کا زمانہ بھی ہو آدمی پر تو آپ یقین مانیں گے یہ کیا ہے. گزشتہ میں نے روڈیشیا کی تقریر میں یہ بات کہی کہ میں نے کہا بات تو بیچارے ورکر ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، دیر ہو جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو الگ کر دیا جائے، ان کا کام چھوٹ جائے، ان کا جیب چھوٹ جائے، جاب چھوٹ جائے، جیب خالی ہو جائے، ایسا اندیشہ ہوتا ہے. مگر جو لوگ برفوں سے بسے ہوئے ہیں، میل و فیکٹریوں کے مالک ہیں، دکان کی چابی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ مختار ہیں اور ان کو کوئی بات پرست کرنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے، تو میں نے کہا ان پر کیا قیامت آتی ہے کہ وہ جمعے بعد یہ جمعے سے پہلے آ کر یہ جمعے بعد ایسا بھاگتے ہیں جیسے کسی نے کرن لگایا ہو مسجد میں. ان کو میں نے ان لوگوں سے بات کہی تھی کہ بھائی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے فیکٹری کے، تم مالک، بینک مینجر، بینک بیلنس تمہارا بہت تگڑا، برسوں سے کما کما کے تھک گئے، بن کے پک گئے، اور اس کی بات بھی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ حلمی مسجد جو ہے کہ بس آواز ہی ہو، آواز ہی ہو، ہائے ہائے ہائے، تو وہ آواز ہی جو ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہاں تو خیر بیچارے بہت سے ورکر ہیں، مزدور ہیں، وقت کی ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات بتانی ہے، ضابطوں سے ہٹ کر یہ کہنا ہے کہ ایک شے ایسی اپنے اندر پیدا کی جائے، مقرر آئے گا وہ چلا جائے گا، جماعت آئے گی وہ چلی جائے گی، کتاب دیکھیں گے آپ رکھ دیں گے، یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کتنی پیدا ہو. آج بڑا رونا ہمارا یہ ہے کہ ہم تو بس چاہتے ہیں کہ لوگوں پر اعتراضات کریں، اس سے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے. آپ اس سے بالکل خارج ہوئے، پہلے بھی آپ کے پاؤں میں اس دنیا میں، اور میں کسی کے ٹیپ بننا پسند بھی نہیں کرتا ہوں، صاحب صاحب بالکل الگ یا نہیں چاہتا ہوں کہ بس کسی سے تاثر کے بغیر کوئی بات اللہ کے علاوہ ہے. تو آج ایک بڑی کمزوری ہم نے یہ ہے کہ دلوں کا جوڑ نہیں، محبت نہیں، اعتراضات، اشکالات، یہ ساری چیزیں جس نے ہمارے معاشرے کو بے لطف بنا دیا ہے. ایک بات سنا کر ختم کرتا ہوں، حضرت آدم اور حضرت حوا سے ایک بات ہوئی تو ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور ابلیس نے ایک کام کیا اسے بھی بھیج دیا گیا. یہاں اور میں خود نہ تو حکم نے بات نہ جاؤ، تمہارا بات بات کا دشمن ہے، تو انسانوں میں آپس میں بھی دشمنی ہے، دل کے ہیں تو ہر فروغی ہے جدا ایک سے، کہ دال کو دیکھیں تو الگ ہے، نام کو دیکھیں تو الگ ہے، تو دل کے تو ہر فرق بھی الگ الگ ہے بیچارے. اور شیطان اور انسان میں عداوت ہے، تو وطن چھوٹ جائے اگر آدمی سے تو وطن چھوٹنے کے بعد دور رہ کر آپس میں محبتیں ہوں تو وطن کا فراق آسان ہو جاتا ہے. مدرسوں میں دیکھتے ہیں نئے نئے داخل ہوتے ہیں بچے تو نشارے بستروں میں روتے ہیں، ان کے رشتے دار آ کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹی بتا دیں ہوں جو ہے پیا جو ہے سو جو ہے، تو تمہارے لوگ یہ ہے کہ منت نہیں لگتا تو نشارے روتے ہیں، اور پھر بات کر کے ان سے انٹرسٹ بھی لیتے ہیں کہ لطف لیتے ہیں کہ بالی کا تاری ماں کا، تو ان کے ہاؤ اوپر ضرور ہو جاتا ہے. تو وطن چھوٹا ہے بیکار، مگر دیکھتے ہم کہ وہی طلبا مدرسے میں رہتے رہتے آپس سے محبت ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہم احساس دیتے ہیں کہ جو فارغ ہوتے ہیں ساتھی ان کے چھوٹتے ہیں تو بہت گلے مل کے روتے ہیں، بےتاب ہو کر سوچتے ہیں کہ وہ جو ہے کمرے چھوٹ جائیں گے، وہ درسگاہیں چھوٹ جائے گی، وہ اساتذہ کی نظر سب پر چھوٹ جائے گی. تو وہ تو واقعی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جیسے کمزور طبیعت والوں سے بھیجی بھی نہیں جاتی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ جب گھر چھوٹا تھا تو خراب کی وجہ سے پریشانی تھی، تو اگر محبت زیادہ ہو گئی تو گھر کا چھوٹنا جو ہے وہ بھول گیا اور آسان ہو گیا. تو ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے، اور جنت ہم سے چھڑائی گئی اور خاص مصلحت کی اللہ تعالیٰ کی، جس میں اور نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہیں. تو اس عالم میں آ کر یہ فراق کی زندگی، وطن سے بے وطن ہم سبھی ہیں، جو یہاں رہے وہ بھی ہے، جو تجے سر میں رہے، جو حسورم میں رہے، اور پانولی میں رہے، اور کھلبڑ شریف میں رہے، اور فنا شریف میں رہے، وہ جتنے شرفا ہیں وہ سب کے سب بے وطن ہیں، چاہے وہاں رہے چاہے یا کینیڈا شریف میں آ کر رہے، وہ بارن وہ جہاں چاہے جا کر رہے، وہ سب وطن، اس اعتبار سے سب وطن سے بے وطن ہیں. تو ہم لوگوں کا وطن تو چھوٹ گیا جو جنت دادیار نانیار والا وطن اصلی. اب اگر ہمارے دلوں میں آپس میں محبت اور ہمدردی نہیں ہے تو آپ یقین مانیے کہ ہماری زندگی پانی بدائیونی کی شہر کا مزاج بنے گی. مجھے کہتے ہیں کہ پانی ہم تو جیتے جی وہ مسجد ہے بے گور و کفن، پانی ہم تو جیتے جی وہ مسجد ہے بے گور و کفن، غربت جس کو رات نہ آئی اور وطن بھی چھوڑ گیا، کہ پردیش میں تھے تو وہ بھی رات نہیں آیا اور وطن وہ ہاتھ میں نہیں رہا ہے, تو ایسی میت ہے جس کے لیے نہ کفن ہے نہ قبر ہے, بےچارے ایسی مولف ہے. تو اگر ہم میں آپس میں دلوں کا جوڑ محبت نہ ہو تو آپ یقین مانیے کہ آپ ہزاروں ڈالر کما لیں دل کا سکون نصیب نہیں ہوگا. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ قلوب میں محبتیں نہ ہو تو سمجھ لو کہ خدا کی نافرمانی کا اثر ہے. حق تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں دلوں کی محبت چھین لیتے ہیں. اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ دو دوستوں کی دوستی میں اگر فرق آ گیا ہے تو سمجھ لو کہ جو حقیقی دوست ہے حق تعالیٰ اس کی نافرمانی ہوئی ہے, اس کا یہ اثر ظاہر ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور اس خط میں لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے, کیسی پیاری نصیحت فرمائے. اس میں انہوں نے لکھا اور ایک حدیث کا مضمون ادا کیا کہ حق تعالیٰ خاندان کا نظام یہ ہے, اگر بندہ خدا کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو خدا تو ناراض ہو ہی جاتے ہیں نافرمانی کی وجہ سے, اور خدا کو ناراض کر کے جس کو راضی کیا ہے وہ بھی نتیجہ تک ناراض ہو جاتا ہے, حق تعالیٰ اسے بھی ناراض کر دیتے ہیں. اور جس نے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی, چاہے مخلوق ناراض ہوتی رہے تو حق تعالیٰ تو راضی ہوتے ہیں, مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں نتیجہ تک. تو اگر کسی مقام پر دلوں میں جوڑ نہیں ہے تو آپ اس تدبیر سن لیں, اس کی بہت پتے کی اور یہ غوث کی وجہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آدمی بیمار ہے رشتے کی بیماری کا علاج کیا, اور ایک سوچ یہ کہ بیماری آئی کیسے. شرع الباب پر شیخ الرئیس نے بحث کی ہے اور یہ بڑے شخص ہیں جن کے اصول احمدیات آکسفورڈ میں اور کیمبرج وغیرہ یونیورسٹی میں اور اس طرف جو ہے امریکہ میں مستقل احمدیات کی بحث پڑھائی جاتی تھی شیخ الرئیس کی کتابوں کی شیخ بولی تھی نہ کی, اب اس میں کچھ کمی آئی ہے. پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے بیماری کا کارن اس کی وجہ, اور ایک ہے پیدا ہونے کے بعد اس کا علاج. جیسے کسی شخص کو بخار آ جائے تو ایک طبیب یہ سوچے گا کہ بخار کیوں آئے, اگر گرمی میں بہت چلا اس سے بخار ہے تو وہ آرام کا حکم دے گا, پڑے پڑے سب گڑبڑی ہے تو وہ تفریح اور ایکسرسائز کا حکم دے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ بیماری آئی کیسے, ایک یہ چیز سوچنا. دوسری یہ سوچنا ہے کہ بیماری جب آ گئی ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے. تو ہم آپ کے سامنے جو چیز بتا رہے ہیں وہ بیماری آئے کیسے وہ بتانا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کی جب نافرمانی ہوئی, ہم نے اپنی نگاہیں خراب کر دی, اپنے لباس خراب کر دی, اپنی بیوی بچوں کا نظام خراب کر دیا, اپنی زندگی کو لائف کو فری کر لیا, اور ہم اسی پر فخر کرنے لگے ہیں. ان روگوں کا اثر یہ ہے کہ پھر ایک گھر میں جوڑ نہیں, پڑوس میں جوڑ نہیں, ایک بلڈنگ میں جوڑ نہیں ہے, اور زندگیاں بے رخ ہیں. تو خدا کی نافرمانی یہ اصل وجہ ہے, اور اس کے نتیجے میں عداوت سے پیدا ہو رہی ہے. دلوں کا جوڑ نافرمانیوں کے ساتھ کبھی قائم نہیں ہو سکتا, اگر ہوگا تو وہ رسمی اور وقتی اور ظاہری کہلائے گا. ہاں خدا کی ذات کے آنے کے ساتھ سے صحیح تعلق ہو. آپ دیکھیے کہ قلوب کی محبت ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے احمد اللہ کی محبتیں دیکھی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ساتھیوں کا ذکر کرتے تھے تو بے تحاشا روتے تھے, فرماتے تھے کہ وہ محبتیں اور وہ صورتیں اور وہ شکلیں دیکھنے کے لیے نگاہیں طرف رہی. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو اکابر کا تذکرہ کرتے تھے, جو ان کے تو ساتھیوں کی طرح تھے, ان سے کچھ فائق تھے, زندگیاں گزرتی تھی ساتھ. تو وہ محبت سے خود ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بچپن سے جو اللہ نے دکھلائے طالبین کی محبتیں, وہ ہمدردیاں, وہ شفقتیں, وہ محبتیں, وہ غم گساری, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سارے کا تعلق, وہ سیدھے تعلق میں اللہ کا اثر. آج ہم نے خدا کو فراموش کر دیا اور ہم معصیات پہ فخر کرنے لگے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم تمہارے دلوں میں عداوت پیدا ہو گئی. آپ بالکل بڑھانے لگے, صحیح شفقت یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات کہوں جو آپ کے لیے نافع ہے. اگر میں آپ کی تعریف توسیع کروں ہو سکتا ہے خوشی ہو آپ کو, مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی اس سلسلے میں تو خدا ہم سبھی کی آنکھ کھول دے تو اس کا نفع ظاہر ہوگا. تو ہم تو پہلے اپنے رب کو راضی کریں, اس کے سوا کوئی نسخہ نہیں اور کوئی تدبیر نہیں ہے. اور رب راضی ہوں گے کیسے, غلط زندگی کو چھوڑیے آپ, غلط ماحول سے نکلیے آپ, اور اگر نہیں جا سکتے کسی شیخ و بزرگ کی خدمت میں تو چلتی پھرتی محنت موجود ہے, آپ اس میں وقت لگا رہے تو اس کے لیے کوشش کریں, جدوجہد کریں. پر کچھ تو کرے آدمی کی کسی طریقے سے اپنے کو لانا چاہے, رسمی نماز پڑھ لی اور رسمی کچھ کر لیا اس میں بھی جان نہیں ہے تو ہم کہیں کہ زندگی میں تبدیلی کیسے پیدا ہوگی. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے تو اپنی لائف کو سروے کریں, پہلے تو یہ بھول جائیں کہ ہم کسی غلط نظام پر فخر ہیں, بعضوں کو کینیڈین ہونے پر فخر ہے, بعضوں کو ماڈرن کلچر پر فخر ہے, بعضوں کو کسی اور چیز پر فخر ہے. یہ سارے فخر و غرور کو آج ہی جو ہے دل سے دھونے کی کوشش کریں, اور لازم توبہ پر بھی توبہ کریں کہ ہمارا سارا فخر جو ہے سالار کارواں ہے, میرے حجاز اپنا اسلام سے ہے, باقی آرام جا ہمارا سارا فخر ہمارا مدنی کلچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب و ثقافت سے ہے. تو پہلے تو ہم اپنے برف کو کھولتے, اگر نہیں ہے آپ کینسر میں خدا نہ خاصہ ٹی وی میں کوئی آدمی مبتلا ہو اور دوسرا اس سے کہیں کہ بڑے صحت مند ہیں آپ ماشاء اللہ, وہ بھی خوش ہو جائے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس مریض کا یہ خوش ہونا اس کے لیے مجھے ہے. اس کو یہ فکر پیدا کیجیے کہ آپ بیمار ہیں اور بڑے روگ میں مبتلا ہیں, وہ روگ دور ہوں. تو آج جو ہمارا فخر ہے یہود نصارہ کا یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں, ایک مسلمان کا فخر خدا کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. اور اگر ہم غیروں کی اطاعت کر کے فخر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہی معلوم ہے ہمارے جیب میں کیا ہے. ایک آدمی تھے وہ جا رہے تھے اور ان کے جیب میں بڑے بڑے نوٹ تھے, پاؤنڈ تھے, ڈالر تھے, بڑی بڑی رقمیں تھیں. اور ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ چھپ کے کدھر جو ہے کچھ پینی اور کچھ کیا ڈالر کی باتیں ڈھونڈے ہوئے پین اور اس قسم کی چیزوں کو اچھالتا ہوا ایک آدمی جا رہا تھا. انہوں نے دیکھا تو لال ٹپکی, لال ٹپک لگا پانی ٹپکتا ہے آدمی ہر سکتا تھا, اس کے پیچھے دوڑے, اس کی خوشانا شروع کی کالا والا اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ دے دے. یہ طالب تھا وہ حارث تھا, یہ اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا, کہتا تھا کہ نہیں رہیں گے ہم تمہیں, اور وہ خوشامد کرتا تھا, لجاجت منت سماجت سبھی چیزیں اختیار کر رہا تھا. اسی درمیان میں ہوا یہ کہ اس نے کچھ دیکھا تو کھل رہا ہے تو اسے نظر پڑی اور اپنے نوٹ یاد آ گئے, اور جو اسے نکالا تو سامنے والے کی بھی نظر پڑ گئی. اس نے سوچا کہ مجھے اب اس کی خدامت کرنی ہے روانہ. اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے, اب نوعیت بدل گئی کہ اس نے اپنے کو پہچانا تو اس نے بے رخی برتی اور اس نے اب اس کا رخ کیا ہے. پہلے یہ طالب تھا اب وہ طالب ہو گیا, پہلے وہ مطلوب تھا اب یہ مطلوب بن گیا ہے. اور کہا کہ بھائی آپ کے پاس سب کچھ آپ ہمیں دے دیں. اس نے کہا کہ جیسے تم نے انکار کیا ہمارا اس سے زیادہ شدید انکار ہے, تم نے معمولی کے لیے انکار کیا ہم بڑی چیز ویسی تو دے دیں. تو اسلام کے دسترخوان پہ کیا چیز نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو کون سا کلچر اور ثقافت نہیں دی, اور ہم غیروں کے دسترخوان پہ نظر ڈالیں جس کا دسترخوان سجا ہوا سوکھی بھائی روٹی کسی اور کے دسترخوان پہ اس پہ حصے کی نظر ڈالیں تو یہ تو ایسا ہی ہوا خسارے کی بات. تو باجی پہ یاد آیا ایک ملتاب تھے, ان کی کسی نے دعوت کی, ان کا بجے کو تکلف مت کرنا, اور کہا کہ تکلف سے انہوں نے تو سامنے والا تھا اس نے بہت اچھا تو کیا پکڑا تھا بس ایسی دال بھاجی دیوال کی روٹی بات کی بات. دوسرے دن مولانا تشریف لے رہے تو دسترخوان میں ماشاء اللہ دال بھاجی دیوال کی روٹی اور کچھ نہ, انہوں نے دیکھا کہا کہ خوب پھنسے کھانے بیٹھے اور کچھ معمولی تازہ روٹی ہوتی ہوگی ہنسی ہوگی, کتا بھی آ گیا, روٹی کا ٹکڑا ڈالا اور بگایا گیا پھر واپس آ گیا. تو جو میزبان تھے کھانا پکانے والے انہوں نے کھلانے والے انہوں نے کہا کہ جاتا ہے یا سر پھوڑوں تیرا. تو مہمان نے کتے سے کہا کہ بھائی چلا جا یہاں تو حقیقت ہی حقیقت ہے. مہمان نے کتے سے کہا جب میزبان نے یہ بات کہی کہ جاتا ہے یا سر پھوڑوں تیرا, تو مہمان کہنے لگے کتے سے خطاب کر کے چلے جا یہاں سے, یہاں تو جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, حقیقت ہی حقیقت ہے. مطلب یہ کہ دال بازی کہی تھی تو وہی لا کے رکھتی ہوں. یہ صورت ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں, اور دیکھیں میں محبت کے خلاف کر رہا ہوں, آپ کو اپنے سے لاکھ درجہ اچھا سمجھتا ہوں. موت پر جو انسان کا اعتبار ہے اس کی کوئی خبر نہیں کہ آپ کے سال میں لائیں گے, ہم اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں اس میں خاتمہ نصیب فرمائے. کسی ملک میں جا کے ہم کسی کو حقیر سمجھیں یا ٹونٹنگ کریں تان کریں یہ میں پسند نہیں کرتا. جہاں میری عادت خوشامد کی نہیں ہے, تابلوزی کی نہیں, وہیں یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو پسند ہوں. میں اپنا سمجھ کر محبت کی فضا میں اور اپنا بھائی سمجھ کے آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے حالات پر نظر کریں, جانے دیں دنیا کیا کہتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ایک حکیمانہ طریق ہے, ایک فہم کی بات ہے کہ اپنی لائف کو ہم خود دیکھیں. یہ نہیں کہ ہم کسی کو حقیق سمجھے, کوئی ہم کو کہتا جاؤ تم اپنا کام کرو, دیکھو تم اپنی اصلاح کرو, تم نے اپنی کون سی سمجھی جو ہم کو کہنا, یہ نہیں. اپنے آپ کو دیکھ, میں بھی اپنے آپ کو دیکھ, میں خود اپنے حال پہ جو ہے سوچتا رہتا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہوں اگر قیامت میں یہ سوال ہوا ہے کہ دوسروں کو تم بہت سپنے کی بات بتاتے ہو, تم نے کتنا اختیار کیا, تو میں خود بھی اپنے حال پہ سوچتا ہوں. خدا مجھے یہ سوچ اور زیادہ عطا فرما, اپنا سروے کرتا رہتا ہوں. ایسا نہیں ہے, ہماری ذمہ داری تو بہت بڑی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے مزے ہیں ان کے, یہاں سے وہاں چلے گئے کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر لیا دعوت پھائی چلے آج, یہ نہیں. یہ بڑی ذمہ داری رونے کی بات ہے, یہ قیامت کی مسئولیت کی بات ہے. ڈر معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اگر یہ پوچھ لیں کہ 1000 آدمی تمہارے سامنے بیٹھے تھے، 50000 بیٹھے تھے، تم نے ان کے سامنے ہماری بات رکھی، ان کو زور دلایا کہ عمل کرو، تمہارا تو ٹھکانا نہیں تھا، تو کیا جواب دیں؟ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب محبت کی فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمدردی کی فضا میں اپنے کو چھوٹا سمجھ کر، خیر خواہ سمجھ کر سوچیں، تعاون کریں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں روگ کیا ہے۔ اگر ہم کو اپنے روگ کی خبر نہیں تو وہ بعد میں تفریح کیا ہوا، لچے کے قصے تو بہت آتے ہیں، وہ آپ کہیں گھنٹوں سنا سکتے ہیں آپ کو، مگر یہ کہ وقتی طور پر ہنسی آ جائے گی۔ ایکٹروں کو بھی بہت جوک آتے ہیں، دنیا کی یہی ہے چکر صاحب آج کل، اس سے یہ نہیں، بات سن کر اگر یہ احساس ہو کہ میں روگی ہوں، میں گناہگار ہوں، وقتی میں نے جرم کیا ہے، مجھے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اب تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا ہے، ہمیشہ کی زندگی بنانا ہے۔ اگر ایک آدمی کو بھی یہ احساس ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر جو بہت طویل ہے وہ وصول ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جنگل میں ہم کو تو وحشت ہوتی ہے، صحیح بات ہے، آج ہی میری تو سبھی وہاں لگی ہوئی کتابوں میں کہ طلبا آ گئے ہیں اور وقت پورا، میں تو چاہتا ہوں آج ہی بھاگ جاؤں، لیکن لوگوں نے ایسا جھگڑا رکھا ہے جو چھٹی نہیں ملتی۔ تو حق یہ ہے کہ یہ فکر ہونی چاہیے، اللہ پاک صحیح احساس نصیب فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی پوری حکومت کو، کہ پہلے ہم روز سمجھو، جب تک نہیں سمجھیں دنوں کا جوڑ نہیں ہوگا، پھر آپ کروڑ پتی اور ابج پتی بن جائیں، آپ کے ساتھ کسی کو صحیح ہمدردی نہیں ہو۔ اور اگر آپ کا لحاظ کر کے سامنے کوئی کچھ نہ کہے، مگر پیچھے لوگ جو ہے اندر اندر قیدی چلائیں گے اور آپ کو گالیاں دیں گے، ہاں خدا سے آدمی راضی ہوگا، تقویٰ تقوی پر جو کیفیت ہوگی پھر دلوں میں جگہ ہوگی۔ آدمی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے چاہیں، لوگ مجھے بڑا سمجھے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بڑا سمجھے اپنے کو مٹا دو، خدا دلوں میں عزت دے دیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگ محبت کریں، آپ جو ہے اب تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کے رسول سے خدا لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ہمدردی کریں، آپ دوسروں کے ہمدرد بن جائیں۔ ایک آدمی سے مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا جانے مارو کوئی ہمدرد چھیج نہیں، کوئی مارا آتے تھے یعنی لادمی لاگر کیا بولتے ہیں، کوئی لادمی ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ بھی کسی کی ہمدردی کرتے ہیں؟ نہ یہ نہیں ہوتا، تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کیا لائیں گے، اور ہم آپ کے یہاں پہنچیں گے تو کیا چلاؤں گے۔ بیچ میں سے ہے خود توڑا ہی گیا، آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کیا لائیں گے، اور ہم آپ کے یہاں آئیں تو کیا کھلائیں گے۔ یہ کہتے ہی نہیں تھا کہ آپ سے ہم آپ کے یہاں آئیں گے تو یہ لے کر آئیں گے۔ وہ یاد ہے ہم لوگوں کو بہت پرانے سنایا تھا، پھر سناتے شاید سنایا تھا میں نے آپ لوگ شاید بھول گئے۔ ممبئی میں ایک دوست اپنے دوست سے ملا، اس نے کہا کہ صاحب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد ملاقات گھر ضرور ترجیح دار تھا کہ کیوں نہیں، ضرور آؤں گا، آپ ایڈریس دے دیں۔ اس نے ایڈریس دیا کہ فلاں اسٹیٹ ہے، گلی ہے، فلاں جگہ آؤ، اس کے بعد ایک بڑا دروازہ اس کو کوہنی سے کھولنا، اس کے بعد ایک چال ہے اس میں دروازہ اس کو بھی کوہنی سے کھولنا، پھر اس کے بعد ایک اور روم ہے ایک نمبر کا اس کو کوہنی سے کھولنا، وہی اپنا روم میں ملاقات ہوگا۔ بالکل ایڈریس دیتے یہ ایڈریس تھا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کوہنی سے کھولنا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا سمجھ گیا۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، تو ایک ہاتھ میں زمزمی حلوہ ہوگا، ایک ہاتھ میں افلاطون ہوگا، ایک میں قلاقند ہوگی، تو ہاتھ کے خالی ہونے کا کیا سوال کر رہا ہے، تو کون سے آپ کو لے کے ایسے بھی سکتے ہیں یار۔ میں جو ہے بات سن لوں گا، میں اپنا سمجھ کے آپ کو کہتا ہوں اور محبت کی فضا میں کہتا ہوں، اس لیے ہم اپنے روز کو سمجھیں۔ اگر ایک کو بھی احساس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پڑھنے کا آنا ہے وصول ہوگا، نہیں اس لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ چار دن یہاں گئے وہاں کھا لیا بیٹھ گئے ہو گئے ہنس لیے، ہم خوش ہو جائیں، آپ خوش جائیں، مولانا کو بلایا اور آپ سمجھ لیں، ہم سمجھ لیں ہم کورن کو جا کے آئے دھارنا۔ اگر ایک آدمی کو بھی احساس پیدا ہوگا، اسی وجہ سے کہ بھائی بات میں اثر ہو، میں نے چندے کا سسٹم بھی نہیں رکھا کہ میں تم کہہ سکوں خود، آج تک میں نے چند نہیں رکھا، حالانکہ بات دفعہ ضروری ہوتا ہے، مسجد مدرسے کا ہوتا ہے اور ہمارے پروشن کرتے ہیں، میں ان سے کچھ نہیں کہتا، ان کی ضرورت ہے، حالات ہیں، تقاضے ہیں، اور اس پر کلام نہیں، بلکہ میں نے انگلینڈ میں یہاں تک کہا کہ شکر مانو آنے والا تو ورنہ اپنی زکات تم ہی کھاتے، یہاں تک کہا لوگوں نے، ایسے نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کچھ کہہ سکوں، کچھ سنا سکوں، کوئی بات سمجھا سکوں، اس میں یہ نہیں کہ میں آپ کو حقیق سمجھوں۔ اللہ مجھے اس لعنت سے محفوظ رکھے، اپنا سمجھ کے انتہائی محبت سے، اس لیے کہ موت کس حال میں آئے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا، قبر میں کیا گزرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کس کا منہ ہے جو بڑا ہی جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ پوری پوری رات روتے تھے، ان کو یہ فکر تھی کہ ہم جو ہے سب سے بدتر گناہگار ہیں، تو ہم آپ ہیں کیا؟ اونٹ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، پہاڑ کے پاس سے گزرے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، باؤنس کے پاس سے گزرے اونٹ تو سمجھتا ہے کچھ بھی، تو ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی سیرت، اس لیے ہم کو کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہو، ہم تو شرمندہ ہیں۔ ہاں اپنا سمجھ کر، ایک دل کی آواز ہے، ایک بے چینی ہے، ایک سمیت کی تحقیق، کسی طرح ہم اپنے روگ کو سمجھ لیں۔ اگر ایک کو بھی احساس ہوا تو ہم سمجھتے سفر وصول ہوگا، تو پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے، ہم اپنی زندگیاں دیکھیں غیر شرعی زندگی ہو، اس پر فخر ہے، اس سے زیادہ مصیبت ہے، تو پہلے تو اپنا فخر ختم کریں، پھر اپنے لائف کا سروے کریں, اپنے اوپر ہاتھ رکھیں, روگ کہاں اسے پکڑیں اور روگ پکڑ کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور یہ نہیں کہ آپ پہلے دن میرے پودا بھی بن جائیں, دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے کوشش کرتے رہیں, صحیح کریں, اللہ کے آگے گر گڑائیں تو ان شاء اللہ برکت ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں جب سامنے آئے روگ معلوم ہوا تو علاج بہت ہے, ذکر بھی علاج ہے, مطالعہ بھی علاج ہے, دعوت بھی علاج ہے, سوا بھی علاج ہے, عبادت سے بھی علاج ہے, بزرگوں مطالبے بھی علاج ہے, اور حرام سے بچنا علاج, فلاں علاج, فلاں علاج, فلاں بہت ساری چیزیں کرنے کی. ہزار کام ہیں دنیا میں داغ کرنے کے, جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں داغ دینی کا شہر. تو کہنے کا منشا ہے کہ ہم اپنے نقصان, اور اگر یہ ہے پھر آپ دیکھیں خدا کیسا لطف عطا فرماتا ہے. آج کے لوگ مزے چاہتے ہیں, ہم آپ کو مزے ہی کی دعوت دیں. لکھا ہے بزرگوں نے تین دن صحیح تقوی اختیار کر کے دیکھو پھر قلب کیا لذت محسوس کرتا ہے اللہ. اگر مزہ ہی چاہیے خدا کی قسم اللہ کے تعلق سے بات قلب پر وہ لذت میں کیفیت ہوگی کہ یہ دنیا کے سارے دھنے جو ان کے سامنے ہیں. لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر سلاطین کو اور بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا لذت سے ہمیں حاصل, تو وہ تلواروں سے لڑ کے اس سے حاصل کرنا چاہیے. جب ایک معمولی کلکٹر تھے اور ایک معمولی جو ہے وزیر اعظم صاحب تعلق پیدا کر کے فخر کرتے ہیں, تو جنہوں نے احکم الحاکمین سے تعلق پیدا کر لیا ان پہ کیا کچھ لذت ہوں گی آپ اندازہ لگائیں. وہ صحیح معنی میں بادشاہ ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. تو ہم اس کی کوشش کریں اللہ سے تعلق پیدا کریں, اپنے روز کھولیں, چھوٹے بنے, توازن, زبان کی حفاظت, نگاہ پہ کنٹرول اس کی صحیح کرتے رہیں. وہ نہیں سب لگا سکتے مجھے سمے ہیں اور بازاری عشق کی کوئی عشق نہیں ہے, تقوی کی فکر کریں تو ان شاء اللہ خدا دل کا سکون دیں گے, محبت عطا کریں, فرمائیں گے, زندگی گزاریں گے کامیاب, اور چلے گئے دنیا سے تو لوگ یاد کر کے دعائیں کریں گے کہ بڑا اچھا آدمی تھا. نہیں تو لوگ کہیں گے ہاں وہ چھٹ باپ کٹا, ایسا بھی ہوگا. اس لیے اللہ کی دور کرنا پڑے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو میں یہ کہتا کہ کسی پہ کانفرنس کرو, بس اپنے طور پہ سوچو. ایک صدا ہے میری, ایک گند کی آواز ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں, میری ضمیر کی آواز ہے. خدا کرے کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں, اور یہی بہترین نسخہ ہے. اور ویسے اس کے علاوہ پتے کی بہت ساری چیزیں, مگر یہ پتے کی چیز, وہ ڈاکٹر نسخہ لکھ دیا آپ کو, مگر بہت اچھے گولڈن کور پر اور لکھ کے جو ہے بیماری سر کی اور ٹاٹلی کی دوا اس نے لکھ دی, مگر یا پیرالائز کی ٹیپ اور دوا لکھ دی اس کو, ٹی وی کی یا کسی سب سے کوئی اور بیماری دوا اس کو لکھ دی کینسر کی, تو ہوگا کیا ہوتا ہے سر؟ ظاہر بات ہے کہ ادھر ایسا ہے وہ ایک شخص دو جگہ پیشاب دکھلائے گا, ایک عورت کو جو ہے حمل تھا اور عورت کا مرد کا پیشاب خلط ہو گیا, پھر طبیب سے انہوں نے دوا تجویز کی حمل کے سلسلے میں مرد کے لیے پیشاب بدل گیا. دو بوتلوں میں پیشاب تو دیکھا تو کہا کہ اس کو حمل معلوم ہے, وہ پیشاب جو ہے مرد کا نہیں عورت کا تھا, تو بتانے والے نے بتایا کہ مرد کا ہے. تو ایسی گڑبڑیاں بھی ہو جاتی ہیں, اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو سمجھیں اور اصلاح کریں کہ ان شاء اللہ یہ بیٹھنا نافع ہوگا اور مفید ثابت ہوگا. اور نہیں اگر یہ باتیں ہماری بری لگتی ہو, ناگوار ہوتا ہو, آپ اس کو ضرور فرمائیں اور اپنے حال جو رہیے خوش, باقی انجام کیا ہوتا ہے تو اللہ بہتر جانتے ہیں, مگر ہمیں سمجھنا چاہیے, فکر سے کام لینا چاہیے. چھوڑ دیں سب بلاؤں کو, دیکھیں کہ میں کیسا ہوں. اگر آدمی کو اعتراض کرنا ہے, بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اعتراض کرنا ہے تو اپنا نفس اور اس کی کمزوریاں کیا کم ہے, مگر آج اندھی دنیا ہے, اندھیر لگ رہی ہے کہ خوبیاں دیکھو اپنی اور برائیاں دیکھو پرائے. سمجھ رہے آپ جلفا جا رہے ہو نا, خوبیاں اپنی وہ جانے ہارو, وہ جانے ایم بھائی تو ایسے ہی سمجھے, اور برائیاں فلاں جو ہے کوئی مسلمان مصیبت میں پھنسا تو لوگ کیا کہتے ہیں, بجائے اچھی کہ اللہ نے اس مسلمان کو مصیبت سے لگایا اور اسے دینا گندا جواب ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے گندا کوئی مسلمان پڑ گیا, آپ دیکھتے ہیں مسلمان نے, کوئی مسلمان مصیبت میں آیا, کوئی کلمہ پڑھنے والا انسان مصیبت میں آیا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں بڑے مزے سے کہ ہر اسے گندا جواب ہوتا ہے, ہر اسے اپنا سنتوش تھی. اور آپ کے دھندے ماشاء اللہ, آپ کی سیرت ماشاء اللہ, آپ کی جو پچھلی لائف ہے کتنی آئینے کی طرح ہو تو آپ جانتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. ہمدردی, اپنی کمزوری, اللہ کے آگے گزرا, ہم سب گناہ, ہم سب کمزور ہیں, ہم سب میں کوتاہیاں ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری نگاہوں کو پاک کر دے, ہماری زبانوں کو صحیح کر دے, ہمارے دل کا رخ اور موڑ صحیح کر دے آپ تعالیٰ, تاکہ ہمیں احساس کرا. اگر یہ سمجھ رہے ہیں آپ تو سمجھ لیجیے کہ واضح کا مقصود آتے تھے, سب سے اچھا واضح ہے جس میں آدمی اٹھے تو یہ سمجھے کہ مجھ میں فلاں روگ ہے اس کا احساس کرا. میں بولتا ہوں اگر مجھ میں یہ احساس نہیں ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں تو یہ بولنا حماقت کی بات. چاہے آپ خوش ہوتے ہوں کہ مولانا ٹائم کیا, مولانا اپنے طور پر خوش ہو جائیں, جی نہیں, بڑی ذمہ داری. اللہ سے آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ خدا مجھے وہ زندگی دے جس سے خدا راضی ہو, احساس عطا کرنا. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم آپ کو سنا ڈالیں اور ہم ہیں کہ بس جنت کے ٹھیکے دار ہیں, ایسا نہیں. جنت کے خدشات نہیں ہے. ہر شخص ڈرنا چاہیے, اس کو رونا چاہیے خدا کے آپ اپنی آیت دیکھنا چاہیے. جب یہ ذہن پیدا ہو جائے گا کہ دیکھیے کیسی محبت آتی ہے, کیسی ہمدردی آتی ہے, کیسے جینے کا مزہ آتا ہے, پھر آپ بیمار ہوں گے لوگ ٹوٹیں گے آپ, پھر آپ کو تکلیف پہنچے گی لوگ ہمدردی کے لیے تیار ہوں گے, پھر آپ کا تذکرہ ہوگا تو لوگ تعریف کریں گے, تو کچھ کہے گا تو ڈیفینس کریں گے. اس لیے کہ آپ نے لائف ایسی بنائی, زندگی ایسی بنائی, اور نہیں تو کچھ نہیں. یہ تنگ کرے گا تو خدا سے گفتگو یہ ہے کہ ایک کام ہے نبی کا ہمت, دوسرا مقام ہے قرب خداوندی نزدیکی, اور تیسری چیز در حقیقت وہ ہدایت ہے, اور وہ امت کو سوچنے کا یہ کام کہ نیک بنو اور نیک بنانے کی کوشش کرو. اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے. ضرور شریف پڑھی ہو تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہلال عالمین ہماری سیاحت سے درگزر فرما. زندگی کی بہت گھڑیاں ہم نے غفلت میں گزار دی ہیں, ہلال عالمین آپ کو بھول کر ہم نے باتیں کی ہیں, کام کیے ہیں. ہلال عالمین بڑی بڑی غفلتیں کی ہیں, بڑے بڑے پاپ کیے. مولا یہ گناہگار ہاتھ آپ کے سامنے ہم نے پھیلائے ہیں, اور آپ کا در کریم کا در ہے, اور کریم کا در کھٹکھٹایا جاتا ہے تو کھٹکھٹانے والا محروم نہیں رہتا. الہی ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں ہمارے روگوں سے شفا عطا فرما دے, ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما. مولا سچی زندگی نصیب فرما, الہ العالمین تقوی کی زندگی نصیب فرما, الہی اپنی یاد کا انس نصیب فرما, اپنے ذکر سے انس نصیب فرما, الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما, اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. مولا گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, دلوں کا جوڑ نصیب فرما. اے اللہ آپس کی محبت نصیب فرما, الہی آپس کی محبت نصیب فرما, الہی ہمیں شیر و شکر بنا دے, الہ العالمین ہم سب کو ایک بنا دے, مولا ہم سب کو نیک بنا دے, الہی دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما دے. اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے, دین کی فکر کے لیے قبول فرما دے, دین کی جدوجہد کے لیے قبول فرما دے, الہ العالمین علم کے لیے قبول فرما دے, مولا ذکر کے لیے قبول فرما دے, مولا دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما دے, ہر خیر کا فیصلہ فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں جہاں دینی محنتیں ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے, خدا انہیں بھرپور نصرت سے نوازے. اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما, اور جتنے روڑے ہیں ان سے نجات عطا فرما. الہی کلمہ نماز کے ماحول کو عام فرما, فضائل مسائل کے ماحول کو عام فرما, دین کی فکر کو عام فرما, یہ فکر اوڑھنا بچھونا بن جائے اس کی توفیق عطا فرما. اسی فکر کو لے کر ہم اپنی زندگی گزارے اور محنت کریں اس کی توفیق عطا فرما. مولا اس وقت جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ہم تمام کے قلوب کے دم کو دور فرما دیں, مولا دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما دیں. مولا آپ قادر مطلق ہیں, الہی آپ کے اختیار میں سارا نظام ہے, ہمارے اندر کے نظام کو ٹھیک فرما دیں, ہمارے باہر کے نظام کو درست فرما دیں. الہی حلال روزی کی شکلیں پیدا فرما دیں, الہی غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما دیں, الہی العالمین غیروں کی طرف نظر اٹھے اس سے ہماری حفاظت فرما, الہی زبان کی حفاظت نصیب فرما, الہی صحیح احساس نصیب فرما, الہی وہ زندگی عطا فرما جس پر آپ کو پیار آتا ہو, آپ کی شفقتیں ہوتی ہوں, رحمتیں ہوتی ہوں, آپ کی طرف سے نور کی بارش ہوتی ہو. خدا لعنت والی زندگی سے حفاظت فرما, اے اللہ جس پر عذاب اور قہر اور زندگی سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ امت کو ایک بنا اور نیک بنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی جانب سے بے شز بیگ اپنے شاعر شان جزا خیر عطا فرما. ان تمام صالحین کو جن کی برکت سے 1400 سال کے بعد یہ دین ہمیں نصیب ہوا, مولا ان تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ہلال عالمین بال بال مغفرت فرما, درجات عالیہ سے سربراہ فرما, امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اسے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما. ہلال عالمین جنہوں نے ہمارے ساتھ رفت و محبت کا معاملہ کیا, ہدایت انہیں جزا خیر عطا فرما. جو ہم سے دعاؤں کے لیے متوقع ہیں ان کو جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ہلال عالمین اس مسجد کو مرکز بنا لے دین کے پھیلنے کا, اور قرآن کے علم پھیلنے کا, اور شریعت و تقوی کے پھیلنے کا, اور آپس کی محبت کا, اور مسلمانوں کی قوت کا, امت کی قوت و تقویت کا سبب بنا دے. ہلال عالمین دونوں جہان کی عزت نصیب فرما, الہی دونوں جہان کی حرمت نصیب فرما. مولا دونوں جہان کی ظلمت سے ہماری حفاظت فرما, اور دونوں جہان کی رسوائی سے حفاظت فرما. الہی گندے ماحول میں آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہم بہت کمزور ہیں, الہی ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم شرمندہ ہیں، الہی گردن جھکائے ہوئے ہیں، مولا آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، مولا آپ ہی ہماری اصلاح فرما دیں، آپ سے اگر اصلاح فرما دی تو انشاءاللہ کوئی بال بیکار نہیں کر سکے گا، الہی آپ نے ہمارے دلوں کا رخ صحیح کر دیا تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، پروردگار عالم ہر قسم کی عافیت مقدر فرما، ہر قسم کی سلامتی مقدر فرما، مولا ہمیں اپنا بنا لے، الہ العالمین آپ ہمارے ہو جائیں اور ہمیں اپنا بنا لے اور دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار لگا دے، الہی آپ کے مبارک ناموں سے کفیل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کفیل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد للہ